Merhaba, ben Beyce Defne Kaloğlu, 9 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. İstanbul'da Ortaköy'de yaşıyorum. İklim değişikliğinden çoğu şeyin değiştiğini biliyorum ve bunu yaşamak istemiyorum. Annemin ve teyzemlerin gördüğü bol karları ve diğer mevsimlerin hepsini ben de görmek istiyorum. Benim kısa bir hikayem var. Adı Gökkuşu. Bunu ben yazdım. Bu güzel gezegenimizin düzeni büyük patlamadan beri tıkırında işliyor. Fakat son zamanlarda arkadaşım Gökkuşu biraz sıkıntılı. Gökkuşu sessiz, sakin, eğlenceli, suyu pek sevmeyen bir kuştur. Ama bu aralar çok rahatsız ve mutsuz. Bulut kardeşinin suyundan, gürültüsünden, sesinden, yön değiştiren rüzgarlarından bıktı. Yağmur yağdığında ıslanıp saklanacak bir yer bulamıyor. Gök gürültüsünden uyuyamaz, sesinden göremez, alışık olmadığı rüzgarlardan yönünü kaybeder durumda. En sonunda yeter artık deyip bütün bu olanları Bulut Baba'ya şikayete gitti. Bulut Baba, Bulut kardeşlerle görüşmeliyim dedi ve biraz beklemesini söyledi. Bulut Baba, Bulut kardeşlerle gökkuşunun büyük bir bulut sarayında bir araya getirdi. Ancak Bulut kardeşler kendilerini savundu. Biz böyle olmasını ister miyiz? Bu bizim elimizde değil. Hem böyle yaşamak bizim için de çok zor demişler. Ama yine de özür dileyip sorunun insanlarda olduğunu söylemişler. Ve onun yaşaması için güvenli bir alan bırakamayacaklarını söylemişler. Gökkuşu başka bir çaresi olmadığı için çok üzülmüş ve telaşlanmış. İnsanları sevmiyormuş. Çok gürültücü, pis kokular yayan canlılarmış. Yapacak bir şey yokmuş. Ama bu canlılar 3 çeşitmiş. Büyükler, ortancalar ve küçükler. Büyükler çok ciddi ve sıkıcıymış. Çocuklar çok hayalperest ve fazla yardımcı olamayabilirlermiş. Ortancalar yanaşmaya karar vermiş gökkuşu. Uzun bir yolu varmış gökkuşunun. Ancak kendisine eskisi gibi bir yaşam alanı bulmaya karar vermiş. Yeryüzüne inerken kötü kokular, bol ses ve dengesiz hava onu karşılamış. Gökkuşu sersemlemiş ama pes edemezmiş. Ortancaların çok olduğu yerlere bakmak en iyi fikirmiş. Okul denen bu yerlerden biraz dolanmaya karar vermiş. Sessizce kıvırcık saçlı, uzun boylu bir kıza yanaşmış. Merhaba, benim adım Gökkuşu. Sana veya senin gibi bir ortancaya ihtiyacım var. Sen yardım sever misin? Selam demiş kız. Şaşkın ve biraz ürkmüş halde. Adım Greta Thunberg. Bana kısaca Greta de. Kusura bakma, biraz şaşırdım. Genelde buralarda kuşlar öğretilmedikçe pek konuşmaz. Seni ilk kez görüyorum ama sana yardım edebilirim. Sorularını birazdan yanıtlarım. Ancak esas sorunum evimin eski halde olmaması ve bunun benden kaynaklanmaması. Sorun sizdeymiş. Dünyanın havasını değiştirmişsiniz. Beni burada ilk kez görmenin sebebi ise zaten burada yaşamamam. Zor durumda olmasam zaten hiç gelmezdim. Sonra gökkuşu uzun uzun anlatmış. Greta dinlemiş. Plan yapmış. Greta tüm ortancalar ve olabilirse diğer insanlarla birlikte gezegeni eski haline kavuşturmak için yola çıkmış. Gökkuşu artık mutlu ve umutluymuş. Şimdilik son. BDK.